นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการฟังธรรมก็ดีการนั่งสมาธิภาวนาหรือทำอะไรในทางพุทธศาสนานี้ท่านมักจะตั้งนะโมคำว่านะโมนั้นหมายถึงความเคารพของพวกเราทั้งหลายนอบน้อมกราบไหว้บูชาระลึกถึงพระพุทธองค์ผู้มีคุณแก่สัตว์โลกจึงมีวิธีตั้งนะโมนะโมจริงๆก็คือให้กายวาจาจิตของเราเป็นผู้ตั้งพระพุทธเจ้านั่นท่านตั้งจนหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราทุกคนเนี่ยมันยังตั้งไม่อยู่ล่มลุกคลุกคลานพุ่งซ่านลำคาญจึงต้องมีระเบียบแบบแผนธรรมเนียมมีการได้ยินได้ฟังมีการนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิเป็นนโยบายเป็นอุบายฝึกตัวเองนั่นแหละให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาในจิตในใจของเราความเชื่อความเลื่อมใสในใจนั้นยากที่มันจะเกิดมีขึ้นท่านให้ชื่อว่าศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาต้นเรียกว่าพละทั้ง5เมื่อพละทั้ง5นี้มีในจิตใจของผู้ปฏิบัติย่อมมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ท้อถอยในการประพฤติดีปฏิบัติชอบในทางพุทธศาสนาท่านจึงมีระเบียบแบบแผนธรรมเนียมไว้ให้เรานั่งสมาธินั่งกรรมฐานเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาเมื่อคือว่าทำตัวเป็นพระจิตภวานคำว่าพระจิตภวานนั้นโบราณอาจารย์เจ้าท่านสร้างพระขึ้นมาอย่างหนึ่งพระจิตภวานหรือว่าพระควัมปติก็ว่ามีมือมากมายติดตาสั่งสองข้างแล้วยังมีมืออีกสองข้างติดหูแล้วก็ติดจมูกติดปากติดทวารหนักติดทวารเบาอันนี้คือเป็นนิมิตหมายให้คนเรารู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกส่วนนี่แหละไม่ให้จิตมันออกไปไม่ให้จิตมันหลงไปเหมือนกับว่าพระติดทวารติดไว้ไม่ให้มันออกไปก็ได้แก่เรามารวมมาสงบจิตใจนี่แหละเมื่อเรานั่งแล้วสงบกายแล้วสงบวาจาแล้วก็สงบจิตจึงมีบริกรรมในธรรมะธรรมโมมากมายหลายอย่างหลายประการหรือว่ากรรมฐานสี่สิบห้องเป็นน้องอนาปาก็ล้วนแล้วแต่เรื่องจิตทวารพระภควัมพระจิตทวารทางนั้นแหละถ้าเราปิดทวารคือสังวรระวังในอินทรีย์ทั้งหลายตาเห็นรูปก็ไม่ให้หลงหูฟังเสียงก็ไม่ให้หลง จมูกดมกลิ่นก็ไม่ให้หลงลิ้นลิ้นรสก็ไม่ให้หลงเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบร่างกายก็ระวังจิตไม่ให้หลงความคิดนึกปรุงแต่งอมันปรุงแต่งอยู่ในจิตในใจดีชั่วประการใดก็ไม่ให้หลงคือปิดไว้รักษาไว้ไม่ตามอำนาจกิเลสในใจของตัวเองเรียกว่าปิดทวารทั้งเก้าปิดทวารทุกอย่างปิดอบายภูมิก็ว่าได้ปิดบาปไม่ให้เข้ามาก็ว่าได้รักษาไว้ซึ่งดวงจิตดวงใจไม่ออกเคลื่อนผ่านภายนอกก็ว่าได้จึงรวมเรียกว่าปิดไว้บังไว้ไม่ให้จิตหลงคำว่าหลงลืมไม่ใช่รูปร่างกายมันหลงจิตนั่นแหละมันหลงจิตคนเรานี่มันเป็นผู้หลงเป็นผู้หลงเป็นผู้ไหลเป็นผู้ไปตามอำนาจกิเลสอยู่ตลอดกาลเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตยังไม่สงบไม่ตั้งมั่นยังไม่เห็นแจ้งด้วยตนเองเมื่อยังไม่เห็นแจ้งด้วยตนเองมันเป็นจิตที่หลงหลงอยู่ในโลกหลงอยู่ในมนุษย์โลกเกิดมาเป็นคนมนุษย์คนในโลกเขาหลงอย่างไรจิตของเราไม่ภาวนาละกิเลสจิตไม่ตั้งมั่นมันก็หลงไปตามคนตามโลกมนุษย์หลงไปตามเทวโลกหลงไปตามพรหมโลกความหลงเหล่านี้เป็นของแก้ได้มันหลงได้ก็แก้ได้มันทำบาปได้แล้วก็ทำบุญแทนใจมันเกียจคร้านภาวนาแล้วก็มันขยันขึ้นมายกจิตยกใจของเราขึ้นมาให้มันสูงส่งยาวันไหวสั่นสะเทือนอย่างคนที่เกลียดที่ค้านมักง่ายพ่อแอแก้ตัวไม่เอาตั้งตัวตั้งใจเมื่อเราดูพระพุทธรูปไม่ว่าแบบไหนนอนสิหะสยะก็สง่าผ่าเผยนั่งกรรมฐานแบบไหนท่านก็แสดงความองอาจกล้าหาญแม้จะเป็นพระศิวลีพายบาททายกฎถือไม่เท่าอะไรก็แสดงความองอาจกล้าหาญไม่ท้อแท้กลัวตายเหมือนเราทั้งหลายเราทั้งหลายนี่ถ้าหากว่านั่งสมาธิภาวนาหน่อยปวดหลังก็ไม่ให้มันปวดปวดเอวก็ไม่ให้ปวดเจ็บอะไรต่อมีอะไรก็จิตมันคอยมายึดมาถือไม่รู้จักปล่อยวางมันจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตในใจนั้นทุกข์ทั้งหลายแหล่ไม่ว่าทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์นอกทุกข์ในทุกข์อะไรก็ตามถ้าเราดูผิวเผินเข้าใจว่าทุกข์มันอยู่ที่อื่นความจริงแล้วทุกทั้งหลายมันมาอยู่ที่จิตจิตที่เราภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นั่นแหละมันมาอยู่ที่นี้เจ็บกายที่กองไหนในร่างกายเนี่ยมันก็มาเจ็บอยู่ในใจจิตมันเป็นผู้เจ็บถ้าเราถามดูในร่างกายสมมติว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเกิดขึ้นในร่างกายที่กรงมันเจ็บมันว่ามันเจ็บมันปวดไหมเคยมันไม่ว่าแล้วใครเป็นผู้เจ็บก็จิตอันนี้จิตไม่สงบจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจิตไม่เลิกไม่ละจิตไม่เสียสละอันนั้นล่ะมันตัวทุกข์ตัวเจ็บดูเวลาคนเราที่เขาตายไปแม้จะตายวันนั้นเผาวันนั้นก็ลองดูพอจิตนี้ออกหนีจากร่างกายแล้วรูปร่างกายยังมีอยู่ทุกอย่างหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบมือเท่าร่างกายตัวตนเต็มบริบูรณ์ ลองเอาขึ้นกองไฟจุดไฟขึ้นมันหนีไปไหมคนตายคนนั้นไม่หนีสู้พวกเจ้าทั้งหลายจะเผาข้าก็เผาไปเถอะมันว่าข้าไม่หนีข้ายอมให้ไฟนั่นแหละไหม้ทิ้งนั่นคือว่านั่นแหละคือจิตไม่อยู่นี่สมมติว่าก่อกองไฟจุดไฟให้ลุกแล้วมัดคนให้ขึ้นไปจิตใจยังอยู่มันไม่ยอมมันจะดิ้นเอาจนดิ้นไม่ได้แล้วร้องเอาจนร้องไม่ออกแล้วนั่นละอะไรมันร้องอะไรมันดิ้นดูให้ดีก็จิตดวงนี้แหละจิตที่เกียจคร้านภาวนาจิตที่เกียจคร้านไหว้พระสวดมนต์จิตที่บ่นว่าเป็นนั้นเป็นนี้จิตไข้ได้ป่วยกลัวตายจิตอันนี้แหละมันดิ้นรนวุ่นวายด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ว่าจะกำหนดภาวนาบทใดข้อใดก็ให้รวมลงไปในจิตใจนั้นแล้วจิตใจนั้นก็อย่าไปมัวยึดโน้นถือนี่มีตัวก็ว่าตัวของกูถ้าเราถามดูว่ารูปร่างกายตัวนี้เป็นของกูเป็นของเราไหมมันจะไม่บอกว่าเป็นของใครเพราะรูปนี้มันดินเอาดินมาปั้นเป็นตัวคนเอาน้ำผสมดินไว้เอาไฟความร้อนเอาลมความเย็นมารวมไว้สมมุติว่าเป็นตัวเราของเราความจริงนั้นตัวอันนี้นั้นมันธาตุดินน้ำไฟลมเมื่อจิตมาคลองอยู่หน้าของข้าตัวของข้านอกจากยึดอยู่ในตัวนี่แล้วยังยึดออกไปถือออกไปภายนอกอีกด้วยยืดยาวออกไปจนไม่มีที่สิ้นสุดจึงให้ชื่อว่าตัณหากิเลส 1,500 ตัณหา 108มันพัวพันอยู่ในจิตในใจนี้มาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วแต่ใจของคนเรามันก็ไม่ยอมรู้มันมีแต่จะหลงไปหลงไปตามอำนาจกิเลสความโกรธเมื่อมันโกรธไม่ว่าโกรธให้คนให้สัตว์โกรธให้สิ่งใดๆความโกรธเกิดขึ้นแล้วปฏิภาณโวหารดีวิเศษไม่มีใครสู้ได้ด่าก็ได้ดุก็ได้ทำอะไรได้หมดนั่นแหละเจ็บกิเลสอันนี้มันคลองอยู่ในตัวในร่างกายอันนี้ท่านจึงต้องให้อาศัยภาวนาตั้งอกตั้งใจอย่ามายึดถือตามความโกรธความโลภความหลงอย่าได้มาลุ่มหลงไปตามรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลให้ภาวนาในใจรวมจิตใจเข้าไปให้ได้อย่ามาหลงสมมุติสมมุติเขาสมมุติให้ว่าเกิดมาเป็นคนคนคนนี้เป็นชายท่านก็ไม่ให้หลงความเป็นชายคนคนนี้เป็นหญิงท่านก็ไม่ให้หลงในภาวะเป็นหญิงคนคนนี้มาโกนผมโกนคิ้วเป็นพระเป็นเณรเป็นผ้าขาวนางชีท่านก็ไม่ให้หลงไม่ให้หลงว่าก้อนนี้เป็นตัวเราเป็นของเราให้เห็นเพียงว่าโลกเขาสมมุติว่าอย่างนั้นเองความจริงร่างกายสังขารอันนี้มันไม่ใช่ของใครเป็นของกลางโลกเป็นของโลกเขาคนเรายืมของโลกเขามาใช้มาประกอบคุณงามความดีทำดีทำชั่วทำบุญทำบาปใครจะมายึดมั่นถือมั่นว่าข้าพเจ้าเป็นนั่นเป็นนี้ก็ว่าไปเถอะเป็นอะไรมันก็ไม่พ้นความแก่ความชรา เป็นอะไรมันก็ไม่พ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรมันก็ไม่พ้นจากความตายความตายไม่มีใครพ้นได้ใครจะหลบหลีกไปเหนือไปใต้ไปที่ไหนก็ตามมักจะเข้าใจว่าเราพ้นจากความตายไปได้แท้จริงมันไม่พ้นแต่มันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเวลานั้นใครจะไปกำหนดให้ก็ไม่ได้เวลาของใครทำบุญทำบาปดีชั่วไว้อย่างไรมันก็มาตามกฎเกณฑ์นั้นใครทำบาปหยาบช้าทารุณอายุสั้นพระลันตาใครทำบุญสุนทานปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยบุคคลผู้นั้นก็มีอายุยืนยาวข่าวไกลมีกิตติศัพท์ชื่อเสียงโด่งดังเพราะว่าทำดีไม่ทำบาปไม่ทำชั่วคนทำชั่วนั้นท่านว่าทำตัวให้ต่ำทำตัวให้เป็นทุกข์เป็นร้อนทั้งในโลกนี้ด้วยทั้งในโลกหน้าต่อไปด้วยพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนไม่ให้คนเราทำบาปให้ทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลบาปมันจะเกิดขึ้นทางกายเมื่อใดเวลาใดเราละทิ้งให้หมดกายไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามชื่อว่าละทิ้งหมดไม่ทำตามมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือว่าภาวนาละกิเลสในจิตในใจให้หมดให้สิ้นเมื่อยังไม่หมดไม่สิ้นก็ทำจิตใจดวงนี้แหละให้สงบตั้งมั่นอย่าได้หวั่นไหวอย่าได้สั่นสะเทือนไปตามอำนาจกิเลสพระองค์เตือนไว้ว่าให้ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจไม่ว่าภาวนาบทใดข้อใดย่อมเป็นไปเพื่อความบรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานได้ทุกอย่างถ้าหากว่าภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจยิ่งวิเศษเพราะว่าความตายนั้นไม่ใช่ว่าเรานึกถึงความตายมันจะตายเร็วเข้าไม่ใช่อย่างนั้นเป็นอุบายเตือนจิตที่ประมาทมัวเมาจิตเมื่อมันประมาทมัวเมาแล้วไม่นึกไม่เห็นความตายของตัวเองแม้คนอื่นจะตายกี่ร้อยกี่พันใจมันก็ไม่สลดสังเวชนั่นคือว่ามันไม่รู้สึกเราต้องนึกในใจเจริญในใจเตือนจิตใจดวงผู้รู้ภายในตัวภายในใจนี้ให้รู้สึกสำนึกในใจของตัวเองว่ามรณะคือความตายนี้มันขยับเข้ามาเลื่อนเข้ามาใกล้เข้ามาแม้จะยังเด็กเล็กอยู่มันก็ใกล้ประมาทเมื่อใดบาปอกุศลเก่าของตนมาตามถึงเมื่อใดเวลาใดก็ตายเมื่อนั้นเวลานั้นไม่มีใครจะไปช่วยได้มรณะภัยคือความตายนี้ท่านเปรียบอุปมาเหมือนสุนัขไล่เนื้อมันทันที่ไหนมันก็กัดเนื้อที่นั้นให้ตายไม่ว่าจะที่ภูเขาที่ลาดที่น้ำที่บกที่ไหนก็ตามมันทันแล้วมันก็กัดเหมือนสุนัขไล่เนื้ออันความตายของคนเหล่านี้ก็เหมือนกันเวลามันไล่มามันไม่ไล่เหมือนสุนัขมันไล่อยู่ภายในดูให้ดีคิดให้ได้บางคนไปรถยนต์รถยนต์คว่ำตายในเวลานั้นทั้งรถก็มีตายเหลือไว้ก็มี ไปตายโรงพยาบาลก็มียังไม่ถึงโรงพยาบาลตายก็มีดูที่มันเมื่อมันมาถึงเข้าบางคนไปเครื่องบินตกก็ตายอีกเหมือนกันลบหลีกไม่ได้บางคนนั่งอยู่สบายสบายนี่แหละเกิดลมขึ้นมาเกิดเส้นประสาทโลหิตฝอยแตกขึ้นมาก็ตายก็มีนอกนั้นยังจะมีด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์กระทบกระเทือนขึ้นมาอีกก็ตายได้ทั้งนั้นแล้วเราจะมามัวหลับมัวไหลเพลิดเพลินเจริญตาอยู่ได้หรือไม่รีบเร่งภาวนาจะต้องตั้งใจขึ้นมาระลึกขึ้นมาทีเดียวว่าตายเวลาใดก็จะให้อยู่ดีไปดีได้แก่ละกิเลสความโกรธในใจของตนให้หมดไปเสียก่อนละความโลภความอยากได้ในใจให้หมดให้สิ้นไปเสียก่อนละความหลงให้หมดให้สิ้นไปเสียก่อนมันจะตายเมื่อใดเวลาใดเป็นเรื่องของความตายใจไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนดูตัวอย่างพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเมื่อพระองค์จะเสด็จดับขันเข้าสู่นิพพานพระพุทธเจ้าของเราไม่มีการสะทกสะท้านย่านกลัวต่อมรณะภัยคือความตายในกลางวันนั้นพระองค์เสด็จเดินทางตลอดวันจนถึงพบค่ำจึงมาถึงสวนไม้หลังใกล้เมืองกุชินาราพอมาถึงเข้าสั่งพระอานนท์ให้ทำสะอาดเอาผ้าสังฆาปูพระองค์ก็เข้าบรรทมนอนเสหสายญาติไม่มีความสะทกสะท้านย่านตัวต่อมรณะภัยคือความตายแล้วท่านก็ไม่หยุดหลังจากบรรทมเสร็จเรียบร้อยก็ตรัสพระธรรมเทศนาแสดงให้สาวกทั้งหลายฟังให้สาวกทั้งหลายรู้ว่าขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายแล้วมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปอย่างนี้แหละท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทดูเราตถาคต80ปีบริบูรณ์อยู่ไม่ได้แล้วภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาดูเราตถาคตให้ดีว่ารูปขันธ์นั้นไม่มีอะไรที่จะมาแก้ไขได้ยาในโลกไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อถึงคราวแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดโลกพระองค์ไม่กลัวนอนสิหะสายญาติร่างกายสังขารลุกไปมาไม่ได้แล้วแต่พระธรรมเทศนาพระองค์เทศตลอดคืนก็ว่าได้เทศนาสั่งสอนอย่างนั้นจวนจะสว่างพระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จดับขันเข้าสู่นิพพานไปนอกนั่นมาก็ไม่มีลมหายใจแล้วไม่มีดวงจิตดวงวิญญาณของพระองค์อยู่แล้วเหลือแต่ธาตุดินล้วนๆเหลือแต่ธาตุน้ำล้วนๆเหลือแต่ธาตุไฟธาตุลมล้วนๆน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้า แล้วว่าขาวสะอาดนับตั้งแต่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ต้นไม้โพธิ์แล้วนามพระทัยใจพระพุทธเจ้าไม่ทุกข์ร้อนเหมือนพวกเราทั้งหลายนามละใจพระพุทธเจ้ามันใสสะอาดไม่ไปเก็บเอาที่ปลาทูปูเค็มอย่างพวกเราทั้งหลายมาไว้ในอกในใจดีใจท่านก็ไม่เอาเสียใจท่านก็ไม่เกี่ยวภาวนาแบบบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากมนุษย์โลกหลุดพ้นจากเทวโลกหลุดพ้นจากพรหมโลกโลกใดก็ตามจิตพระองค์ไม่ยินดียินลายไม่กลับก่อกลอกลวงไม่กลับมาอีกแล้วพอแล้วหยุดแล้วไม่มาเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายด้วยการกินการนอนอย่างโลกนี้ต่อมาอีกแล้วนั่นคือน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าไม่มาส่วนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อถวายพระเพลิงเผาไฟแล้วมันก็ลงเป็นดินดินมันก็ลงเป็นดินธาตุน้ำก็ไปสู่ธาตุน้ำธาตุไฟก็ไปสู่ธาตุไฟธาตุลมก็ไปสู่ธาตุลมมโนธาตุธาตุจิตธาตุใจของพระองค์ก็เสด็จดับขันเข้าสู่นฤพานอันเป็นสถานที่ไม่มีทุกข์มีแต่สุขจิตสุขใจอย่างเดียวจึงมีคำว่า นิพพานังปรมังสุขังนิพพานนั้นเป็นสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์นิพพานังปรมังสุญญังนิพพานนั้นศูนย์สิ้นกิเลสราคะโทสะโมหะหมดไปไม่มีกิเลสกองไหนที่จะมาทำให้จิตใจของพระองค์มาทุกมาเดือดร้อนอีกเรียกว่าดวงใจของท่านถึงแล้วซึ่งนิพพานอยู่แล้วในนิพพานไม่ต้องมาเป็นทุกข์อย่างพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจิตไม่ภาวนาไม่ละกิเลสให้หมดสิ้นเมตตาก็เจ็บตาเป็นทุกตาบนเพ้อลำลายอยู่มีหูก็ต้องมีโรคในหูเป็นทุกข์กับหูอยู่ตลอดกาลมีจมูกมีดังก็เป็นทุกข์ตามจมูกมีปากมีลิ้นมีเขี้ยวมีฟันก็เป็นทุกข์กับปากกับลิ้นกับเขี้ยวกับฟันเป็นทุกข์เพราะกินเป็นทุกข์เพราะถ่ายทุกข์เหล่านี้เราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีอยู่ตลอดเวลาเหตุนั้นต้องภาวนาเพียรเพ่งดูให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบอย่ามาหลงยึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนยึดธาตุยึดตระกูลยึดสมมุตินิยมอันนี้โลกนี้เป็นโลกสมมุติยังไม่ตายเขาก็สมมุติให้เป็นนั้นเป็นนี่เป็นอะไรต่อมีอะไรเป็นอะไรก็มันเป็นตายนั่นแหละเป็นชราพยาธิมรณะนั่นอย่ามายินดีพอใจเพ้อเพลินอยู่แค่ที่เป็นอยู่จงทำความรู้แจ้งแทงตลอดภายในจิตใจของเราอีกส่วนหนึ่งส่วนพระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายอันนั้นไม่ต้องไปช่วยท่านท่านช่วยตัวท่านเองได้แล้วกิเลสราคะท่านละหมดแล้วกิเลสโทสะโมหะท่านเลิกละหมดแล้ว ั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งพระอรหันตาคีนาศพท่านเลิกท่านละท่านเบื่อท่านหน่ายท่านคลายออกมาหมดแล้วทิ้งแล้ววางแล้วปล่อยแล้วยังเหลือแต่พวกเรามันยังไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมภาวนาทำความเพียรละกิเลสมักจะอ้างการอ้างเวลาอยู่ฝนตกก็ภาวนาไม่ได้ฝนไม่ตกก็ภาวนาไม่ได้แดดออกก็ภาวนาไม่ได้แดดไม่ออกก็ภาวนาไม่ได้ลมพัดก็ภาวนาไม่ได้ลมไม่พัดก็ภาวนาไม่ได้ได้กินดีอยู่ดีก็ภาวนาไม่ได้ไม่ได้กินก็ภาวนาไม่ได้เกิดมาคนละครั้งละคราวเวลาตายไปเราจะเอาคนโน้นคนนี้ไปได้ที่ไหนไม่เห็นหรือเขาตายโลกนี้เพื่อนกินหาได้ง่ายเพื่อนตายหาได้ยากเวลาจะกินเขามีเพื่อนกินอะไรขอให้ข้าได้กินด้วยคันเวลาเราตายเขาไม่เกี่ยวแกตายก็ตายไปคนเดียวตายข้าไม่ตายด้วยกินข้าเอาด้วยตายข้าไม่เอาอย่างนี้แล้วว่าจิตใจอย่าไปพึ่งใครไม่มีที่พึ่งอื่นที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทโธเมสรณังวะลังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งโดยตัวพระพุทธเจ้าน่ะพึ่งได้จริงๆหมายถึงเราทำจิตทำใจให้ได้เหมือนพระพุทธเจ้านั่งก็พึ่งได้นอนก็พึ่งได้ยังมีชีวิตอยู่ปีร้อยปีก็พึ่งได้ตายไปก็พึ่งได้เรียกว่าสมณะภายในใจสงบตั้งมั่นใจไม่หวั่นไหวใจแน่แน่เป็นดวงเดียวใจรู้แจ้งในธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมใจรู้แจ้งในกิเลสตัณหามานะทิฏฐิใจเลิกละตัณหาในจิตในใจออกไปให้หมดสิ้นไม่มีห่วงหน้าไม่มีห่วงหลังไม่มีวิตกวิจารฟุ้งซ่านลำคาญไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายตัวเราตายก็ไม่ร้องไห้คนอื่นตายก็ไม่ร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจความเป็นความตายมันเป็นธรรมดาของโลกประขันมีโลกประขันที่ไหนมันก็มีแตกมีตายเป็นอยู่อย่างนี้ใครจะมาเยียวยาพยาบาลมาให้มันแตกมาให้มันตายเป็นไปไม่ได้จะเอาไปไว้ที่ไหนบอกไม่ว่าฟังหรือถ้าบอกได้ก็ไม่มีคนเจ็บปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายไม่มีพอมันจะเจ็บขึ้นมาก็บอกว่าอย่าเจ็บเลยข้าพเจ้าเป็นห่วงเป็นอะไรมันหายไปไม่ต้องเจ็บอันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเวลามันจะเจ็บขึ้นมาไม่ว่าโรคชนิดใดมันต้องเอาจนเกือบตายไปทุกคนแล้วเพราะนั้นเราอย่ามานิ่งนอนใจสบายท่านก็ให้ภาวนาไม่สบายไม่อยู่ดีสบายยิ่งให้ภาวนาร้อยเท่าพันทวีเพราะอะไรก็เพราะว่าเทวทูตทูตของเทวดามาบอกว่าเราต้องเจ็บนะเจ็บแล้วเราต้องตายนะไม่ตายเวลาเด็กมันไปตายเวลาหนุ่มหนามันมาบอกอย่างนั้น ไม่ตายเวลาหนุ่มมันไปตายเวลากลางคนนะมันมาบอกเทวทูตทูตเทวดาเมื่อแกชราแล้วไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่านักบวชนักบ้านตายได้ทุกเวลาตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกเราจะมันนิ่งนอนใจอยู่ได้หรือจะมาเพลิดเพลินหัวเราะเฮฮาได้อยู่หรือเมื่อภัยอันตรายมันลุกไล่เราท่านทั้งหลายมรณะภัยคือความตายนี้ท่านเปรียบอุปมาเหมือนหนึ่งว่าภูเขาสูงจดท้องฟ้าซึ่งมาทั้งสี่ทิศว่าอย่างนั้นจับตัวไหนคนผู้ใดอยู่ใกล้ก็แลกลานก่อนผู้ใดยังไกลก็ค่อยแหลกลานมาทีหลังท่านเปรียบให้เห็นคือให้ใจเรารู้ว่ารู้ว่าว่ามันหนีไม่พ้นเหมือนภูเขาใหญ่ตึ้งมาทั้งสี่ทิศเราอยู่ในตรงกลางจะเลกไปทางไหนไม่มีทางเลยใครอยู่ใกล้ก็ตายก่อนแหลกลานก่อนใครอยู่ไกลหน่อยก็ตายทีหลังเราจะมีใครพ้นไปได้ไม่มีตายทั้งโลกคนในโลกมีหลายพันล้านสี่พันล้านห้าพันล้านก็ตามเมื่อมรณะภัยคือความตายมาถึงเขาตายทั้งนั้นไม่มีใครเหลือเหลือแต่ที่เท่าที่ฐานเท่านั้นเองแล้วยังจะประมาทมัวเมาหลงไหลอยู่หรือยังจะมามัวหลับมัวไหลฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ตลอดกาลไม่สมควรต้องเร่งรีบรีบเร่งรีบก็คือว่าตั้งใจภาวนาพุทโธในใจธัมโมสังโฆในใจนึกน้อมภาวนาให้ได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางวันก็ภาวนาได้ไม่ว่าจะเป็นกลางคืนก็ภาวนาได้เป็นเด็กก็ภาวนาได้ยังหนุ่มแน่นก็ภาวนาได้แต่ชรายิ่งภาวนาดีไม่ภาวนามันจะตายเสียก่อนฉะนั้นอย่าได้ประมาทผู้ประมาทคือว่าไม่ภาวนาทุกลมหายใจไม่มองเห็นความตายที่จะมาถึงตนทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละเป็นคนประมาทประมาทว่าเรายังเด็กอยู่คงไม่ตายง่ายๆความประมาทประมาทว่าเวลานี้โรคภัยไข้เจ็บยังไม่มีหรือมีก็นิดๆหน่อยๆคงไม่ตายง่ายๆเป็นความประมาทเวลาความตายมาถึงเข้าจะร้องให้ใครช่วยมันช่วยได้ที่ไหนไม่เห็นหรือเวลาเขาตายไปไม่มีสมบัติพัสถานอะไรหอบหิ้วไปได้ร่างกายสังขารก็ทิ้งไว้บนแผ่นดินนี้เมื่อมาเกิดแล้วมีใครหอบสมบัติพัสถานมาจากพบก่อนผลหลังโน้นแบกทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของมาไหมเวลาเกิดก็ไม่มีอะไรมีแต่หนังหุ้มกระดูกทุกคนมาเท่านี้ผ้าผ่อนท่อนสบายแม้สักชิ้นเดียวตกตายมาก็ไม่มีทำไมเมื่อใหญ่แล้วจึงดิ้นรนวุ่นวายกระสับกระส่าย ไม่ละกิเลสความโกรธในใจนี้ให้หมดไปไม่ละความโลภในใจให้มันหมดละให้มันหมดวางให้มันหมดละความหลงในจิตในใจให้มันหมดใสสะอาดปราศจากมลทินโทษทั้งหลายไม่ให้ใจเล่าร้อนวุ่นวายสงบนิ่งแน่เป็นดวงเดียวเอตังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวเอโกธัมโมเป็นธรรมดวงเดียวเอโกปุริโสเป็นชายคนเดียวเป็นหญิงคนเดียวเป็นใจดวงเดียวแน่แน่มั่นคงเมื่อเกิดมาเราไม่มีอะไรติดตัวมาเมื่อตายไปเอาใครไปไม่ได้จะมาห่วงอะไรอยู่ในกองกระดูกนี้ทำไมทำไมไม่ลุกขึ้นภาวนาไม่ทำความเพียรให้เต็มกำลังความสามารถมาหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนอยู่ทำไมให้พากันตั้งใจคำว่าตั้งใจนะมันตั้งหมดทุกอย่างนั่นแหละตายก็ตั้งวาจาก็ตั้งตาหูจมูกลิ้นกายจะมันตั้งทั้งหมดเมื่อมันตั้งทั้งหมดแล้วมันจะหลงไหลไปได้อย่างไรไม่มีทางคือมันตั้งไม่ได้นะมันล้มลุกคุกคานอยู่ตลอดกาลพุทโธไม่อยู่ในใจธัมโมไม่อยู่ในตัวสังโฆไม่อยู่ในจิตในใจเมื่อใจไม่ตั้งใจไม่ภาวนามันก็เหลวเหลวไหลเหลวแหลกใจไม่ตั้งใจไม่เอาหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้หนักก็ว่าหนักไม่ไหวเบาให้นั่งหลับตาภาวนาพุทโธพุทโธเบาก็ไม่สู้อีกนี่แหละคือว่าใจหลงใจมานใจกิเลสใจกิเลสตัณหามานะทิฏฐินี่พระพุทธเจ้าสอนสาวกในขั้งพุทธกาลท่านให้ละทิ้งอย่ามายึดเอาถือเอาไม่ให้มาติดชาติติดตระกูลไม่ให้มาติดตัวติดตนติดสมมุติต่างๆท่านให้ภาวนาลูกเดียวท่านให้ละกิเลสให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปก่อนชีวิตจะแตกดับตายไปให้ละกิเลสความโกรธให้หมดไปละกิเลสความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปจิตใจจะได้เข้าถึงความสงบระงับเยือกเย็นในกายวาจาจิตของตัวเองเหตุนั้นต่อไปอย่าเป็นคนประมาทเราเคยประมาทมัวเมามาแล้วอย่างนี้นับไม่ถ้วนแล้วในชาตินี้ก็มีแต่ความประมาทมัวเมาในชาติก่อนหนหลังก็มีแต่ความประมาทมัวเมาและยังจะประมาทมัวเมาไปถึงไหนความตายมันใกล้เข้ามาความแก่ชรามันใกล้เข้ามาความเจ็บไข้ได้ป่วยมันมาเตือนจิตใจเราอยู่ทุกวันคืนเหตุนั้นอย่าได้ประมาทผู้ประมาทเหมือนคนตายคนที่ตายแล้วทำอะไรไม่ได้นั่งภาวนาไม่ได้เดินจมกรมไม่ได้ฟังธรรมไม่รู้เรื่องนั่นคือคนตายเมื่อพวกเรายังไม่ถึงขั้นแตกตายให้ลูกสดับรับฟังจดจำธรรมะคำสั่งสอนได้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบสุขเยือกเย็นเห็นจริงเห็นแจ้งในทุกภัยในวัฏสงสารจะได้เลิกละ ิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปก่อนความตายจะมาถึงเข้าไม่มีใครจะมาช่วยตัวเราได้ดีเท่ากับจิตใจของเราได้เลยผู้ภาวนาอยู่นั่งโยก็ภาวนานั่นแหละช่วยตัวเองนอนโยก็ภาวนานั่นแหละช่วยตัวเองเดินโยก็ภาวนานั่นแหละช่วยตัวเองหลับแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมาก็ภาวนาเป็นนิจศีลฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้สดับรับฟังแล้วให้จดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยกตาละทะนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยโอคิทีคายุโกภวะอะภิวาธนาสีริสนิจังบุตธาปัจจิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง